rána se Relrian vyslídila a přinesla jakési výtečné ovoce. Najedli se a chystali se znovu vyrazit na pochod. Ten srub může se zase smrsknout zpátky. Zeptal se Klef. Nikoliv. Kouzlo působí než jednou, odpověděla mu. Nech ho být, někomu možná poslouží i po nás, či ho snad modrý adept odčaruje zaklínadlem. Nejspíše jej však malý lid odnese do svého horského panství. Ano, myslím, že nepřijde nazmar, přikývl Klef. Vyrazili na pochod. Klefovy nohy byly po včerejší rychlé chůzi stuhlé. Vlčí mor vyprchal a Serilrian mu už další nenabídla. Přílišné používání tohoto kouzla bylo nebezpečné, řekla mu. Takže pomalu postupovali na východ, lesy a loukami, přes kopce a hlubokými roklemi, obcházeli balvany a veliké neprostupné houštiny. Drsná krása původní krajiny byla taková, že přestal věnovat pozornost svému nepohodlí. Jaká to byla zvláštní země, uprostřed dne zaslechl cosi na východě. Serilrian našpicovala své vlčí uši. Pak spozoroval, že k nebi stoupá sloup hustého, barevného kouře. Někde asi cosi mohutně vybuchlo a teď hořelo. To modrý bojuje s rudou, pronesla vlčice zasvěceně. Zabila ho a on teď zabíjí ji. Je mi jasné, že jsem ve světě kouzel, přesto mi to ale nedává žádný zvláštní smysl. Když bojuje adept s adeptem, je to vždycky zlá věc, přitakala. Jak to, že se můžou zabíjet na přeskáčku? Mnoho lidí žije ve dvou osobách, každá z nich je v jednom rámci, vysvětlovala. Nemohou se spolu setkat. Ale skonáli jeden z nich, vznikne volné místo a ten druhý může překročit oponu. Modrý teď mstí vraždu svého druhého já. Aha, řekl Klef nejistě. A já se teď také musím pomstít vrahovi svého druhého já. Snad. Kde tě tvá matka vrhla? Na jiné planetě, řekl Klef překvapeně. Zapsal jsem se na držbu na proton jako mladík. Pak tvé kořeny neleží zde. Nemáš tu tedy dvojníka, takže ti nic nebrání v přechodu. Ach, to mám tedy štěstí. A máš také své druhé já, nikoliv. Ale kdybych přešla, byla bych pouhé psisko, nemohla bych se přeměňovat. A lov tam nestojí za nic. Klef s úsměvem přisvědčil. Obojí je čistá pravda. Proton, za silovými poli domů, je poušť. Nic než znečištění. Ano, souhlasila a pokrčila nos. Ovládnou-li lidé planetu, pak ji zničí. Přesto je stile, modrý adept, na protonu také otrok jako já. On byl na protonu vržen. Má zde kořeny. Klef zamyšleně pohlédl na groteskní rozpadající se oblak kouře. Jsem rád, že nejsem jeho nepřítel. Začal se trmácet dál. Vzhledem k tempu by ho potěšilo, kdyby urazil do soumraku 10 milion. Vlastně, uvědomil si, může být užitečné, že potrvá několik dní, než dorazí k malému lidu. Musí se o fázi dozvědět ohromnou spoustu věcí a tohle pomalé putování je vynikající škola. Až se nakonec doplahočí na místo určení, bude mnohem lépe rozumět zdejšímu světu a vědět, jak se tu chovat. Kvůli všem těm kouzelným nástrahám takovou zkušenost potřeboval. Vlkodlaci Fenka mu trpělivě kráčela po boku. Přeměňovala se podle potřeby z jedné podoby do druhé, povídala si s ním, když chtěl, vydávala se na průzkumy, když bylo nablízku něco podezřelého. Nakonec se jí zeptal, není to pro tebe, Serilrian, potupa, doprovázet takového zelenáče, když tvoje smečka běhá někde jinde po svých záležitostech. Přísahala jsem přátelství Neise, jednorožci, odpověděla. Pro ně bych doprovázela i sněžného démona na půl cesty do pekla. Na půl cesty. V té chvíli by se démon rozpustil. Mírně se usmála. Kromě toho je to lehká práce přesně pro starou Fenku. Jsem si jistá, že modrý adept má ty nejlepší důvody, proč tě chce dopravit do panství v hoře. Zamyslela se. Smím-li se otázat. Mám pro lid z hory zahrát na platinovou flétnu, aby mohli posoudit, jestli jsem ten, komu říkají předurčený. To je všechno, co vím, kromě toho, že můj život bude mít sotva nějaký smysl, když si nebudu moci nechat tenhle nepřekonatelný nástroj. Předurčený. Vykřikla. To je tedy konec fáze na blízku. Proč? Myslím, že je to přinejmenším příliš okázalý, možná nesmyslný titul a samozřejmě není vůbec jisté, jestli jsem ten, koho hledají. Jsem jenom dobrý muzikant a snad ucházející šermíř. Co já bych měl mít dočinění s osudem rámce magie? To je vše, co vím, připustila. Avšak prosím, neuraz se, muži Klefe, doufám-li, že nejsi ten, koho hledají. Necítím z tvé strany žádnou urážku, čupko. Už si dávno uvědomil, že slovo, které bylo v jednom rámci jaksi nelichotivé, bylo tady chápáno úplně naopak. A umíš-li dobře hrát na flétnu? Velmi dobře. Lépe než modrý. Ano. ale nechtěl bych na fázi hrát zrovna na tenhle nástroj, dokud se nesetkám s lidem z hory. Říká se, že se mohou otřásat pohoří, když... Ovšem, zadrž, přikývla. To nejsou pošetilá varování. A ty máš ráda hudbu, Cyril Rian. Nějakou ano. Třeba Vytí za úplnku. Vytí zrovna moc neovládám. Mohl bych však zahvízdat. To je hudba. Zeptala se pobaveně. Může být, když se provádí zručně. Je spousta různých druhů pískání. Hvízdání na ruce může znít jako píštěla. Ovšem, užiješ-li vhodné kouzlo. Žádné kouzlo, čupko. Takhle. Promnul si dlaně, ohnul dlouhé prsty do potřebného uspořádání a foukl. Ozval se čistý, krásný zvuk trubky. Přerovnal prsty, jako kdyby ladil nástroj a znovu zafoukal, tentokrát v jiné tónině. Potom zkusil molovou melodii. Zvuk byl překrásný. Klef nepřeháněl, když tvrdil, že hraje dobře, byl patrně nejlepší a nejvšestrannější hudebník na planetě. Pouhé jeho ruce vytvářely hezčí hudbu, než by většina ostatních lidí dokázala zahrát na dobré nástroje. Cyril Rian uchváceně naslouchala, přecházela z jedné podoby do druhé, aby melodii vychutnala v každé z nich. To nejsou kouzla. Zeptala se pochybovačně, když se odmlčel. Já žádná kouzla nesvedu. To je prostá tělesná zručnost. Nikdy jsem nic takového neslyšela. Vykřikla. Modrý adept hrál na flétnu na jednorožčích hrách a já myslela, že je to nejdokonalejší melodie, jaká kdy zazněla. Nyní soudím, že ty bys ji dokázal překonat, jak si pravil. Umíš také doopravdy zahvízdat. Klef se pousmál nad její prostotou. Našpulil rty a zahvízdal pár taktů klasické hudby. Potěšilo ji to. Tak pokračovali a večer pro ni uspořádal celý hvízdací koncert. Na okolních stromech se objevili vrabci a veverky a omámeně naslouchali. Klef přišel na způsob, jak se zblížit s divokými bytostmi tohoto nádherného světa. Té noci vlčice našla na spaní příhodnou jeskyni. Nakupili trávu a kapradí jako lože a Fenka se stočila u vchodu. Byla to dobrá noc. Začínal mít fázi rád. Z těle se znovu probudil. Je čas vyrazit na hru, zamumlal. Ještě ne. Spi, řekla Schén. Byla stroj, neunavila se, dokázala by zůstat vzhůru a držet ho v náručí jakkoliv dlouho a klidně by to udělala. V tomhle rámci byla jeho nejlepší a možná jediný blízký přítel. Několikrát mu zachránila život. Věřil jí. Usnul. Třetího dne Klef zjistil, že si svaly začínají zvykat a cestovalo se mu lépe. Ale svět fáze, zdálo se, neznal klid. Od východu bylo slyšet dusot koňských nebo jednorožčích kopyt a nedaleko od nich proběhl osamělý vlk. Co se děje? Rudá adeptka nastražila na modrého past, řekla Cyril Rian. Nějak tyhle novinky pochytila zvití a melodii vzdálených jednorožců. Je vážně zraněn, ale nemůže překročit oponu a kouzelně se uzdravit, protože se ho drží bazilišek. Je to velmi špatné. Zjevně byla poplašená a když se vrátila do vlčí formy, srst na hřbetě měla zježenou. Klef si také dělal starosti. Než se rozešli, znal Stila jen pár hodin, ale měl ho rád a nepřál mu nic zlého. Nicméně se nezdálo, že by pro něj mohl něco udělat. Ale později se situace projasnila. Zachránili ho, ohlásila se Cyril Rian. Je slabý, avšak přežije. Kleta opustilo napětí. Nesmírně mě těší, že to slyším. Půjčil mi platinovou flétnu a za tenhle zázračný nástroj bych položil život. To pohled na ní mě sem přivedl, i když se obávám úřadu, který s sebou přináší. Ano, odpoledne náhle zaslechli křik. Něco tlouklo křídly, skřehotalo a vřeštilo. Byly to ohavné zvuky, v ostrém protikladu k příjemnému okolí. Cyril Rian vycenila vlčí zuby. Rychle přeskočila do lidské formy. Pekelní ptáci. Ukryjme se, ale k tomu nemělo dojít. Stvoření je už zvětřila a začala pronásledovat. Nedopusť, aby se tě dotkly jejich nečisté pařáty, varovala ho vlčice. Škrábnutí se podeberou a vyvolají sněď. Změnila se zase v šelmu a s vyceněnými zuby postavila se na stráž. Náhle na ně hejno narazilo. Zdálo se, že to jsou velcí ptáci, ale měli tváře divých žen. Klef v ruce svíral svůj platinový rapír, ale zdráhal se ho použít proti napůl lidským bytostem, přesněji řečeno harpiím. Ty mu ale poskytli pramalou příležitost k úvahám. Tři z nich mu s napřeženými špinavými pařáty slétly k hlavě. Zabít, zabít, je čeli. Odporně páchly. Cyril Rian vyskočila a její zuby se zarily do umouněného podbříšku jednoho z ptáků. Rozlétla se mastná péra a stvoření vydalo podivuhodně nechutné zavřeštění. Ostatní dvě se na vlčici okamžitě vrhly a další dvě slétly se shora. Klefovy pochyby okamžitě zatlačila do pozadí potřeba jednat. Zdálo se, že není možné ztrácet čas debatami nebo varováním, musel prostě bojovat. Klefovi bylo jasné, že Fenka pokládá jeho zmínku o šermířských schopnostech za domýšlivost, protože sotva vypadal jako válečník. Nicméně mluvil pravdu. Rapír se před ním jen míhal. Za 7 sekund prošpikoval 4 harpie, Serilrian pustila 5. mrtvou. Zbývající pekelní ptáci si vypěstovali jakousi tupou opatrnost. Pleskali křídly a rojili se, vykřikovali nadávky, ale už nezaútočili. Upírali oči na blízkavou platinovou zbraň. Z ničeho nic se naučili mít přední respekt. Klef proti nim vykročil. Hnusná stvoření se rozprchla a chrlila ze sebe jednoslabičná slova stejně nečistá, jako bylo nečisté jejich peří. Už od nich nic nehrozilo. Jsi s tím nástrojem opravdu velice zručný, podotkla uznale Serilrian. Dosud jsem nezřela, aby se meč míhal tak svižně. Nikdy předtím jsem nešermoval rozzuřený, řekl Klef. Teď, když rychlá akce skončila, se cítil slabý v kolenou a znechucený. Ale tahle příšerná stvoření. Zadržel si svůj úder, dokud se nesesypali na mne. Nu, nemohl jsem je přece nechat, ty jejich drápy. Ovšem, řekla a zase se proměnila v šelmu. Ale něco nebylo v pořádku. Snažila se to skrývat, ale on díky rozrušení zbytky věnoval tělesnému stavu větší pozornost. Počkej, si podrápaná, řekl Klef. Krvácí ti rameno. Zranění jsou pro vlky méně nežli vzduch, řekla, když se proměnila zpět. V ženské podobě to bylo také patrné, krev jí potřísnila šál. To nic není, pouhé škrábnutí. Ale ty zříkala. Dozajista jsem přeháněla. Krvácením se rány čistí. Znovu se proměnila a vyrazila kupředu, čímž rozhovor ukončila. Klef si uvědomil, že si nepřeje ohledně svého zranění žádný soucit, přinejmenším ne od někoho, jako byl on. Nejspíš se pro vlka nehodilo, aby dával najevo nepohodlí. Ale přece ho sama před jedem ve škrábancích harpy varovala. Doufal, že z toho nevzejde nic zlého. Té noci se utábořili v dutině stromu. Klef si už mnohem lépe zvykl na primitivní život a tohle byla košatá žlutá bříza, jejíž hlavní kmen byl široký skoro jako dům. Serilrian se v ní v čupčí formě stočila a on se skrčil vedle ní, potěšený tělesným teplem, které vyzařovala. Papíru podobná kůra stromu byla hebce měkká a pod hlavu si místo polštáře dal skrčené předloktí. Ano, takovýhle život se mu začínal líbit. Tenhle rámec je jako nebe, poznamenal, jak se na něj snášel spánek. Můj svět proton je spíš jako peklo, za stěnami domů, kde nic neroste. Snad je tedy protonský rámec tím místem, kam je mi souzeno jít, řekla. Proměnila se do ženské podoby jen kvůli mluvení, ale neobtěžovala se s natahováním. Na proton. Máš v úmyslu překročit oponu, přestože tam ztratíš kouzelnou moc. Napůl se smutně zasmála, zavrčela. Obrazně, mužská osobo. Až zdechnu, bude to skutečné peklo, co zřím. Peklo. Ty. Určitě půjdeš do nebe. Klef nevěřil ani v jedno z těch dvou míst, ale ostatně, v kouzla předtím také nevěřil. Samozřejmě bych si přála, abych šla do nebe, kde svobodně běhají svatí psi. Ale to není osud takových, jako jsem já. Spatřila jsem mnoho zlého od té doby, co jsem přestala být štěnětem. Změnila se zpátky v šelmu a usnula. Klef o tom rozrušeně přemýšlel. Nevěřil, že by taková věc připadala v úvahu, ale obával se, že ona si to myslí. Její čím dál pohřebnější řeči a to, jak nízké mínění měla o své osobě, ho pobuřovalo. Možná viděla zlé věci, ale sama zlo nepáchala, zlu se někdy nedá uniknout. Tak tomu bylo i s harpiemi. Co ale může udělat, aby jí pomohl s depresí? Znepokojeně usnul. Podivné sny, řekl stile. Pokaždé, když spí, probudím se. Ale já sním pouhé minuty o tom, co on zažil za celé dny. Jak daleko má ještě jít? Zeptala se Schén. Do elfího panství by měl dorazit za 2 dny. Tak ještě 2krát usni. Chci se dozvědět, jak to všechno skončí. Její prsty mu zastínily výhled. Zavřel oči. Serilrianina rána se neuzdravovala. Byla zarudlá a mokvající, krev se nechtěla srážet. Kulhala, když si myslela, že se nedívá a zpomalila v chůzi. Trpěla a on se o tom nemohl zmínit, aby se jí nedotkl. Krajina začala být kopcovitější. Ze svahů vyrůstaly mohutné stromy, některé z kořenů obnažila eroze. Ale každou volnou píť půdy pokrýval svěží, hustý a kyprý trávník. Klef se brzy zadýchal, jak vystupoval do strmých svahů, vytahoval se nahoru za úchyty na stromech, větvích a spleti kořenů. Sir Rilrian šla za ním a přecházela z jedné formy do druhé, aby využila přednosti každé z nich. Co si ho zatahalo za vlasy? Vítr to nebyl. Zastavil se, protože měl strach, jestli se nezamotal do nízké větve. Zvedl hlavu, ale nic nad ním nebylo. Tahání ale neustávalo a teď se k němu přidaly ještě lehké doteky na kůži. Něco tu je, vykřikl polekaně. Fena začenichala a našpicovala uši. Přešla do lidské formy. Zapískej, řekla. Celý popletený ji poslechl. Doteky ku podivu ustaly. Zahvízdal hlasitěji a složitěji, spustil směs klasických témat a přikrášlil je trilky a dvojhlasy, rozehříval se, začal opěvovat krajinu. Pomalu se začaly objevovat siluety. Byli to malí lidé, posedávali na větvích a na svahu, dokonce létali ve vzduchu. Všichni uchváceně naslouchali. Ach ano, víly, řekla se Rilrian. Vílí lid. Nepůsobí nic horšího než pouhé uličnictví. Jakmile začaly být viditelné, dali se víly do tance. Vířili vzduchem dívky, mírami tohoto archaického světa vysoké 4 stopy, chlapci ne o mnoho více. Rozkošně se pohybovali a hodně se smáli, byl to šťastný lid. Ale když klev přestal hvízdat, znovu se vytratili. Víly se příliš nedruží s ostatními lidmi, ale milují hudbu, řekla Čupka. Třikrát je mi souzeno je spatřit, než zemřu. Kolikrát si je zatím viděla? Dnes po třetí. Pak jsem je tedy neměl přivolávat. Udělala lhostejné gesto. Jsem stará, můj krok je čím dál pomalejší. Smečka by mě stejně nenechala žít o mnoho déle. Těší mě, že jsem ještě jednou spatřila čarokrásný vílý lid. Ale to je barbarství. Ostatní vlci nemají právo. Neptej se na zvyklosti smečky. Za svých dnů jsem zabíjela jiné a vždycky jsem věděla, že na mne také jednou přijde řada. Snad by se tak stalo již dříve, kdyby mi nebylo souzeno být tvým průvodcem. Jsem spokojená, muži klete. Klev zavrtěl hlavou a už o tom nic víc neřekl. V tomhle světě zjevně žila krása a skutečná kouzla bok po boku s krutostí.